رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ ہو گنبد خضرا پہ بسر عمر جو ساری، ہو گنبد خضرا پہ بسر عمر جو ساری۔ ہر وقت میں کرتا رہوں دیدار مدینہ، ہر وقت میں کرتا رہوں دیدار مدینہ، دیدار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ اے چارہ گیرو فکر مداوا نہ کرو تم، اے چارہ گیرو فکر مداوا نہ کرو تم۔ رہنے دو خدا را مجھے بیمار مدینہ، رہنے دو خدا را مجھے بیمار مدینہ، بیمار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ، انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ بگڑی میری بن جائے گی بے شک سر محشر، بگڑی میری بن جائے گی بے شک سر محشر۔ مائل بکرم مجھ پہ ہے سرکار مدینہ، مائل بکرم مجھ پہ ہے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ ہر لمحہ نظر آتا ہے ایک لمحہ قیامت، ہر لمحہ نظر آتا ہے ایک لمحہ قیامت۔ تڑپاتی ہے جب حسرت دیدار مدینہ، تڑپاتی ہے جب حسرت دیدار مدینہ، دیدار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ صدیق یہی اب تو میرے دل کی تمنا، صدیق یہی اب تو میرے دل کی تمنا۔ دیکھاؤں کبھی جا کے میں دربار مدینہ، دیکھاؤں کبھی جا کے میں دربار مدینہ، دربار مدینہ، دربار مدینہ، دربار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ، انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ اے چارہ گیرو فکر مداوا نہ کرو تم، اے چارہ گیرو فکر مداوا نہ کرو تم۔ رہنے دو خدا را مجھے بیمار مدینہ، رہنے دو خدا را مجھے بیمار مدینہ، بیمار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ، انوار مدینہ۔ ہو گنبد خضرا پہ بسر عمر جو ساری، ہو گنبد خضرا پہ بسر عمر جو ساری۔ ہر وقت میں کرتا رہوں دیدار مدینہ، ہر وقت میں کرتا رہوں دیدار مدینہ، دیدار مدینہ۔ رہتا ہوں دل و جان سے طلبگار مدینہ، بے کل ہوں پائے روضہ انوار مدینہ انوار مدینہ رہتا ہوں دلوں جاں سے طلبگار مدینہ بے کل ہو پیروزہ انوار مدینہ انوار بنوری اسلامک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر 4 سلام قطب مارکیٹ نس جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی فون نمبر 02141338 اور مکتب بنوریا افشا ٹیرس بالمقابل جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی فون نمبر 02171001182